wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostaną przebadani pod kątem koronawirusa. Pierwszy miesiąc wakacji już prawie za nami. Za chwilę sprawdzimy, komu koronawirus pokrzyżował plany urlopowe. W Belgii rząd może sięgnąć po ponad 500 000 000 euro trzymanych na kontach przez obywateli. Pod kątem koronawirusa przebadani zostaną wszyscy pracownicy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. To decyzja wojewody śląskiego i dyrekcji Polskiej Grupy Górniczej. Testy mają związek z dużą liczbą zachorowań, poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Badania przesiewowe pracowników ruszają jutro. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500, w środę 400. Chcemy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby wirus rozprzestrzeniał się dalej w tym zakładzie. Lepsza sytuacja jest w kopalni Chwałowice w Rybniku. Do tej pory na 160 przebadanych próbek tylko 17 miało wynik dodatni. W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, w której również badani są górnicy, dodatni wynik testu na obecność koronawirusa miało prawie 200 pracowników. Większość z nich przechodzi chorobę bezobjawowo. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji. To wakacje niestety wyjątkowe, bo w dobie pandemii koronawirusa. To oznacza, że wielu Polaków wypoczywa w kraju, ale są też tacy, którzy lubią w wakacje poczuć dreszczyk emocji. No, wyjeżdżamy do Włoch. Jednak państwo się nie boją pandemii. Ryzykujemy i wyjeżdżamy, także raczej chyba nie powinno być problemów. Nie mamy obaw. Urlop został mi przerwany, bo odwołany w czasy w Turcji. Z powodu pandemii, tak. Pozostaje działka rekreacyjna, tak zwany RODOS. My jesteśmy przed urlopem, przed. Tak. A gdzie się panie wybierają? My na naszą rodzinną wieś. W tym roku nigdzie nie wyjeżdżamy ze względu na pandemię właśnie. Ja też nie lubię jeździć za bardzo za granicę, więc mi nawet się cieszę, że jedę na tą wieś. Były duże obawy, do końca nie wiedzieliśmy, czy córka pojedzie, czy nie. Na szczęście udało się. A o wakacyjne plany pytała Agnieszka Loch. Szef francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wziął udział w uroczystościach związanych z czwartą rocznicą zamordowania przez islamistów księdza Jacques'a Hamela. Duchowny zginął przy ołtarzu w trakcie odprawiania mszy. Został zabity przez dwóch terrorystów. Przyznało się do tego Państwo Islamskie. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. W uroczystościach w kościele w Saint-Étienne-de-Rouvray udział wzięła rodzina zamordowanego. Obecny był również nowy minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin, który spotkał się z arcybiskupem Dominikiem Lebrunem i przedstawicielami społeczności katolickiej. Szef resortu powiedział: zabójstwo ojca Jacques'a Hamela było próbą zabicia części naszej narodowej duszy. 4 lata później wspominamy księdza i pamiętamy tragedię. Nie zapominamy, że ksiądz Hamel zginął pod ciosami ślepego barbarzyństwa popełnionego w imię zbrodniczej ideologii. Zabójstwo księdza Jacques'a Hamela dotknęło nie tylko chrześcijan, ale całą Francję. W czasie wizyty ministra doszło do kilku incydentów. 11 osób zostało zatrzymanych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na śpiących kontach w Belgii jest ponad 500 000 000 euro. Śpiące konta to konta, z których pieniądze mogą przejść na własność państwa. Jak to działa, wyjaśni nasza korespondentka Beata Płomecka. Kwota ponad 500 000 000 euro jest niemal 2 razy większa niż 5 lat temu. Konta w Belgii są nazwane śpiącymi, czyli nieaktywnymi, jeśli przez 5 lat nie odnotowano na nich żadnej aktywności, nie przeprowadzono żadnej transakcji i jeśli banki nie kontaktowały się z ich posiadaczami. Teraz, jak informują belgijskie media, zgodnie z przepisami, banki muszą podjąć ostatnią próbę skontaktowania się z klientami, by ostrzec ich, że pieniądze na nieużywanych kontach bankowych przejdą na własność państwa i roszczenie o zwrot ulegnie przedawnieniu. Jeśli nie uda się skontaktować z właścicielami kont nieaktywnych, wtedy pieniądze dla Skarbu Państwa przejmie Ministerstwo Finansów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 12 stopni na Podlasiu do 17 na Podkarpaciu oraz na Mazurach. Przelotne opady deszczu, a miejscami również burze, szczególnie w pasie od Pomorza Wschodniego po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Jutro od 21 do 27 stopni. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Słaby przelotny deszcz również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór. Grażyna Oczkowska, Wioletta Myszkowska i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Witamy Państwa i zapraszamy do godziny drugiej. Dziś będzie o samoakceptacji. Ogromne koło krążę po niebie płynącym w czas. W sklepieniu cichym jak śmierć słowików nagle porywa mosiężny cyklon. Tylko zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyrklom. Oto Yeah. Astronomia i Mela Koteluk. Dziś, tak jak Państwu wspomniałam przed kilkoma minutami, w Trójce w audycji Nie do powiedzenia rozmawiamy o akceptacji, właściwie o samoakceptacji. Przede wszystkim czekam na Państwa historię, na Państwa pytania. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 numer SMS oraz na telefony oczywiście 22 i 7 trójek. Proszę powiedzieć nam o tym, jeżeli Państwo mieli sami taki problem z samoakceptacją i coś Państwu pomogło, to szczególnie na takie historie czekamy, ale też jeżeli będą Państwo mieli ochotę skorzystać z tego, że będzie z nami gość, psycholog, psychoterapeuta Dominik Gebler już za kilka minut, to też bardzo polecam ten właśnie kontakt. Można osobiście pytanie zadać naszemu gościowi. Myślę, że dziś, kiedy mamy możliwość taką nieograniczoną wręcz do porównywania się do innych, kiedy social media dają nam wiele różnych możliwości, żebyśmy właśnie mogli popaść w różnorakie kompleksy, żebyśmy mogli czuć się gorzej, to my niestety z tych możliwości korzystamy bardzo skrzętnie. I teraz pytanie, czy właśnie jest taka możliwość, żeby jakoś korzystać z social mediów, ale nie bardzo dawać sobie jakby wejść na głowę temu, co tam widzimy, temu, żeby to wszystko jakoś nas burzyło od środka. Ciekawa jestem też Państwa spostrzeżeń w tym kierunku oraz szczególnie młodych osób, które, jak rozmawiałyśmy z Violettą Myszkowską przed tą audycją, która jest, Violetta Myszkowska jest wydawcą tej właśnie audycji, to doszłyśmy do takiego wniosku, że najmłodsze osoby może właśnie paradoksalnie radzą sobie z tym tematem coraz lepiej, dlatego że jak gdybyśmy spojrzeli na media społecznościowe, to właśnie chyba tym starszym osobom z takiego średniego pokolenia jest trudniej zaakceptować to, że widzą piękno dookoła, na przykład piękne zdjęcia, i czują taką presję do tego, żeby również swoim życiem takie piękno pokazywać innym, a wtedy, kiedy czują, że nie mogą temu sprostać, to właśnie pojawia się taki problem z samoakceptacją. U tych najmłodszych osób natomiast jest chyba tak, że w mediach społecznościowych poszukują już większej autentyczności i też gotowi są taką autentyczność od siebie dać. Jeżeli to prawda, co mówię, i Państwo też mają w związku z tym swoje przemyślenia, to szczególnie czekamy na Państwa kontakt. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 oraz 22 i 7 trójek. Zapraszam Państwa do godziny drugiej w nocy. Started dancing under the streetlight, and you saw me, and I saw that you saw me. And you were always one to wander around these places with eyes for ears and ears for ideas. And I said, I'll tell you what it was. I liked the way we felt. Your friend, he kept on talking, but I couldn't care. I know how I get when I hear people lie. Your face around the lines of what I have. feel like I might break. Darling, darling, you take my breath away. Julia Stone i piosenka Break. A ze mną na antenie jest Dominik Gabler, psycholog, psychoanalityk jungowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, chciałabym zapytać na początek o to, czy jak pan mierzy się ze swoimi klientami, pacjentami w gabinecie, to znaczy mierzy się z ich problemami i oni sami się ze sobą przede wszystkim mierzą, to czy zauważa pan właśnie w kwestii samoakceptacji taki problem, który jest powiązany z tym, co wydaje mi się, że jest taką wielką plagą dziś, a mianowicie z samotnością albo z depresjami, których przecież plaga nas niemal dotyka. Czy właśnie samoakceptacja to jest, gdzieś leży może u podstaw tych właśnie problemów? Ja bym bardziej powiedział, że samoakceptacja będzie czymś, co będzie wypływało z... Samoakceptacja bierze się zazwyczaj ze świadomości siebie, kontaktu ze sobą, takiego rozumienia tego na zasadzie znaczenia własnego sensu życia, drogi, którą się obrało, to bardziej stąd będzie wypływało, bo jeżeli za czymś podążamy, co jest bardziej wyznaczone przez kulturę, społeczeństwo, oczekiwania, no to będziemy się spotykali z frustracją, bo jest to po prostu trudne do zrealizowania. Co jest trudne do zrealizowania? Trudne do zrealizowania są oczekiwania. Oczekiwania innych, oczekiwania na przykład naszych rodziców, oczekiwania społeczne, kulturowe, że powinniśmy być jacyś. Jeżeli próbujemy je wypełnić, no to jest przede wszystkim bardzo ciężkie to do zrealizowania. No a po drugie szalenie frustrujące, więc dalekie od samoakceptacji, no bo ciężko jest zaakceptować de facto coś, co nie należy do nas, nie wypływa z nas, nie jest częścią nas samych. Mhm. Powiedział pan o tym kontakcie ze sobą samym, że akceptacja samego siebie wypływa właśnie z takiego kontaktu z samym sobą. Czy może pan to rozszerzyć? To są właśnie te procesy, którym my, psycholodzy, psychoterapeuci się zajmujemy, czyli pomagamy ludziom dotrzeć do sedna ich własnej istoty, tego kim są, co tutaj robią, o co chodzi im w życiu, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje, czyli to jest taki... Trzeba było to powiedzieć w ten sposób, że to jest bardziej wglądowe, czyli ukierunkowane na siebie, na rozpoznawanie, poznawanie różnych rzeczy. I wtedy, jeżeli mamy z tym lepszy kontakt, no to jest nam łatwiej, jak to określić, jest nam wtedy... Łatwiej uwierzyć w to, co z nas wypływa, przez nas samych? Dobrze myślę? Halo? Tak, słyszymy się. Już mi przerwało, bo miałem zakłócenia. Jeszcze raz, jakby pani powtórzyła. Czy wtedy łatwiej nam jest uwierzyć w samych siebie, w to, co z nas wypływa, jeżeli to rozumiemy i... Tak. A w takim razie, na czym polega taki kontakt z sobą samym? Tak, żeby to sobie w sobie zbudować. To dość trudne pytanie. Kontakt z samym sobą, no to przede wszystkim zaczyna się od podstawowych pytań w życiu, które musimy sobie zadać, albo od tych pytań, na które unikamy odpowiedzi. I do tego prowadzą różne drogi. Czasami są to po prostu nasze doświadczenia życiowe, innym razem różnego rodzaju zdarzenia losowe, które mamy, decyzje, które podejmujemy, powodują, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, co my w zasadzie robimy, po co to robimy, do czego to nam służy, dlaczego właśnie w taki, a nie w inny sposób to rozwiązujemy. No tak, ale nawet jak się wydarzy coś złego w naszym życiu, albo po prostu coś nami wstrząśnie, to wcale jeszcze nie oznacza, że my wtedy jesteśmy jakoś, że potrafimy wyciągnąć z tego jakieś wnioski, że potrafimy jakoś głęboko stanąć w tym, co się nam przydarzyło. Bo równie dobrze możemy jakoś to z siebie wypierać, przejść obok tego. Nie ma pan takiego wrażenia? No na pewno. Wydaje mi się, że przede wszystkim potrzebny też jest czas. Potrzebny jest czas w tym sensie, że muszą upłynąć lata. Młodzi ludzie mają inną refleksję nad życiem niż ludzie starsi. Na co innego są ukierunkowani. Można powiedzieć, że w tej pierwszej połowie życia no to czas szybko biegnie. My jesteśmy nastawieni na to, co jest zewnętrzne, na poznawanie tego świata, doświadczanie, rozpoznawanie siebie, jak my sobie w tym świecie radzimy, na ile jesteśmy mocni. Natomiast w tej drugiej części życia jednak bardziej się kierujemy do środka, na relacje ze sobą, czyli nie na relacje z zewnętrznym światem, jak w pierwszej części życia, tylko odwrotnie. No to tu odpowiadając na pytanie, po prostu jest potrzebny czas, określona ilość zdarzeń, doświadczeń życiowych. Mhm. Inaczej to nie ma szansy się po prostu pojawić. Napisał do nas pan Radek z takim stwierdzeniem, że nie akceptuje swojego wyglądu całkowicie. Ma wrażenie, że jest po prostu najbrzydszy na świecie. Czy w związku z tym mógłby pan powiedzieć, jaka... Właściwie pan Radek o nic nie pyta, ale takie mam wrażenie, wypowiadając może myśli innych też słuchaczy, którzy może czują na przykład w mniejszej skali, ale jednak coś podobnego, tak żeby pomóc komuś takiemu, to jaką drogę trzeba przejść, żeby jednak lepiej nam się żyło samym ze sobą? Jeżeli jest tak, że nie mamy poczucia zadowolenia z siebie, jeżeli, tak pan Radek powiedział, że nie akceptuje siebie, to w jaki sposób wygląda. My możemy siebie nie akceptować ze względu na wygląd fizyczny, ale też na to, co w życiu sobą reprezentujemy, kim jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy w tym życiu, co robimy. To może być wieloznaczne i jeżeli jest coś takiego, co nas drąży, nie znajdujemy na to odpowiedzi, nie umiemy sobie z tym poradzić, no to od tego są właśnie takie procesy wyglądowe. Ludzie się udają wtedy na terapię własną i zaczynają się zastanawiać nad tym, dlaczego. Dlaczego się tak dzieje? Co jest przyczyną, źródłem? Oczywiście samo znalezienie przyczyny nie rozwiązuje niczego. Jedynie co to wnosi trochę więcej świadomości. Ale to jest akurat ten kierunek, który możemy obrać w takiej sytuacji, kiedy sobie sami z czymś nie radzimy. No właśnie. Jak jesteśmy już skonstruowani, że potrzebujemy do tego drugiego człowieka. Do czego w tym wypadku? Do tego, żeby lepiej siebie poznać. My możemy to robić do jakiegoś stopnia w ramach we własnym zakresie, prawda? Nie? Studiując coś, zagłębiając się w określoną tematykę, możemy uprawiać medytację. No, powszechnym rodzajem medytacji w kulturze judeo-chrześcijańskiej jest modlitwa. Ale sięgamy po metody takie właśnie jak medytacja z bliskiego, znaczy z kierunku wschodniego, tak, z kierunku wschodniego sięgamy po medytacje, różnego rodzaju metody pracy z umysłem i pracy z ciałem i one są w jakimś sensie pomocne. Natomiast to, co w nas tkwi głębiej, nie jest takie łatwe do wydobycia na powierzchnię bez udziału drugiego człowieka. Potrzebujemy kogoś do tego, żebyśmy mogli tworzyć z nim dialog, żebyśmy mogli też budować dialog sami ze sobą, żebyśmy mogli siebie usłyszeć w tym. Mhm. A spoglądając na to tak prosto, to znaczy, jeżeli na przykład faktycznie ktoś zupełnie nie akceptuje swojego wyglądu, bo może po prostu no nie podoba mu się w nim, subiektywnie patrząc, no bo to jednak jest bardzo subiektywne, nie podoba mu się w nim wiele rzeczy, to samo zrozumienie, skąd to poczucie, Pan sam powiedział, że to jeszcze niewiele zmienia. A właśnie co mogłoby coś zmienić? Nie myślę tutaj o kwestii tego, żeby właśnie swój wygląd jakoś zmieniać, chociaż może delikatnie pewnie się właśnie, nie wiem, to może być w jakiś sposób pomocne, ale tak, żeby się nie uciekać do na przykład, nie wiem, zabiegów chirurgicznych, tylko po prostu, żeby lepiej nam się żyło samym ze sobą, ale jednak, żebyśmy też nie byli w jakiejś sprzeczności z autentycznością. Jeżeli coś jest brzydkie, no to po prostu, no, będziemy dalej pewnie tak, takie mieli wrażenie, tylko jak z tym żyć, będąc z tym pogodzonym? No to jest dobre pytanie, bo my jesteśmy zewsząd bombardowani różnego rodzaju obrazami. Obrazami doskonałego ciała, obrazami sukcesu, więc mamy naprawdę wiele powodów do tego, żebyśmy byli niezadowoleni z tego, kim jesteśmy, co robimy, jak wyglądamy. I na przykład jeżeli pojawia mi się brzuch, prawda, nie, pojawiają się zmarszczki, to ciało nie wygląda już tak super jak kiedyś i wszędzie naokoło widzimy obrazy pięknego ciała. My żyjemy w kulcie pięknego ciała de facto, wszędzie to jest obecne. Na każdym kroku otworzymy internet, otworzymy prasę, włączamy telewizję. I to będzie powodowało, że nas ukierunkowuje na określony sposób myślenia o tym właśnie, jak powinniśmy wyglądać. I najczęściej bym powiedział tak, że źródła tego leżą dużo głębiej. Dlaczego? Natomiast te rzeczy zewnętrzne bardzo łatwo nam odwracają uwagę, bo z jednej strony mogę powiedzieć tak, że prościej mi jest zająć się moim wyglądem fizycznym, że on jest jakiś niedoskonały, niż tym, co mnie de facto od środka uwiera, niż szukać, bo to jest dużo trudniejsze, po pierwsze do znalezienia, a po drugie do tego, żeby cokolwiek z tym zrobić, więc znacznie łatwiej będzie się po prostu ukierunkowywać na te rzeczy. To jest pewien rodzaj pułapki, któremu w zasadzie wszyscy podlegamy. I zarówno laicy, jak i fachowcy. Może fachowcy w mniejszym stopniu mają trochę więcej świadomości, no ale my, żyjąc w tym, w jaki sposób tej presji ulegamy i pytanie, no, jak ja mam żyć, żeby się nie operować, żeby być ze siebie zadowolonym. No przede wszystkim, jeżeli zrozumiem, o co mi chodzi w życiu, co powinienem robić, jeżeli będę to wypełniał, czyli idąc taką metaforą losu, jeżeli odkryję, jaki jest mój los i go będę wypełniał, no może nie będzie to coś, o czym zawsze marzyłem bądź chciałem, bądź by było proste, łatwe i wygodne, ale będzie moje. Jeśli będzie moje, no to będę miał jakiś stopień zadowolenia z tego, że to jest takie, a nie inne. Mhm. Na przykład ludzie, którzy wybierają, zmieniają na przykład kierunek zawodowy w danym momencie życia, stwierdzają, że to nie jest to, co powinni robić i że chcieli zawsze robić coś innego. I kiedy zaczynają to robić, może nie mają takich spektakularnych, zewnętrznych sukcesów, natomiast są bardziej z siebie zadowoleni. Jak są bardziej z siebie zadowoleni, bardziej siebie akceptują, siebie bardziej akceptują, no to mniej zauważają te wszystkie zewnętrzne wady, które by było tak łatwo wyłuskać i się do nich przyczepić i chcieć je poprawiać. Tak jak powiedziałem, bo to jest po prostu dużo łatwiej. Ja siebie zoperuję i załatwiam sobie pewien problem psychologiczny. Nie muszę się nim zajmować, przynajmniej na jakiś czas. Mm-hmm. Czyli krótko mówiąc, mówimy o takim przekierowaniu na po prostu poczucie szczęścia i poczucie własnego miejsca w tym życiu, jeżeli odnajdujemy siebie w czymś, co nam sprawia radość i właśnie szczęście, spokój i pokój, oraz jeżeli na przykład komuś to też wyrządza jakieś dobro, prawda? Wtedy jest przekierowanie tej uwagi takie bardzo zdrowe. To nie ma w tym nic złego. Nie ma nic w tym złego. Natomiast trzeba powiedzieć też jasno, że jeżeli mamy zrobić w życiu to, co powinniśmy, zająć się rzeczami, które są dla nas ważne, to wymaga to przede wszystkim wysiłku. Będzie się to też wiązało z różnego rodzaju trudnościami, a nawet pewnego rodzaju cierpieniem. Natomiast my jesteśmy z każdej strony kuszeni, namawiani do tego, żeby przypadkiem nam nie było smutno, przypadkiem nie było źle w jakiś sposób. Generalnie to jest, żyjemy w takiej kulturze, gdzie priorytetem jest unikanie cierpienia, a potem na przykład to, co rozmawialiśmy, że depresja, na początku pani powiedziała, że ludzie popadają w depresję. No można powiedzieć, że to jest przeciwległy biegun tego szczęścia, którego mamy doświadczyć, a się okazuje, że ja żyję w depresji, nie mogę się podnieść z łóżka, nie mam siły, nic mi się nie chce, nie chce mi się żyć. I mamy jednocześnie wrażenie, że dookoła wszędzie wszystko jest takie piękne. Ten obraz nam się taki tworzy z setek różnych zdjęć, słów, które czytamy gdzieś w mediach społecznościowych, które, no jeżeli komuś jest bardzo źle, to się tym nie dzieli, prawda? Tylko dzieli się takimi dobrymi chwilami, ale jak sobie taką mozaikę ułożymy z pojedynczych dobrych chwil, setek naszych ludzi, którzy są gdzieś wokół nas, to wtedy mamy takie wrażenie, że wszędzie, no jest to taka wręcz kraina mlekiem i miodem płynąca, a tylko nam jest tak źle. Bo ta lawina tych, no, tych dobrych przeżyć naszych przyjaciół, znajomych wydaje się być taka wszechogarniająca. Panie Dominiku, wracamy za kilka minut do naszej rozmowy. Państwu przypomnę, że czekam na maile, na telefony, na SMS-y. agnieszka.furtek@polskieradio.pl 71335 to numer SMS i 22 i 7 trójek to jest numer telefonu. Dostaję już pierwsze maile, SMS-y od Państwa. Obiecuję, że zaraz po tym, jak zaśpiewa dla nas Chris Cornell, to będziemy do tych właśnie maili i SMS-ów się odnosić. Lights are shining. Chris Cornell i Patience. Cierpliwość, właśnie to jest może coś, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o samoakceptację, bo o tym dziś rozmawiamy w audycji Nie do powiedzenia w Radiowej Trójce. Państwo właśnie piszą, bardzo dziękuję. Pani Anna do nas napisała. Panie Dominiku, pozwoli pan, że przeczytam ten mail i poprosimy, bo na końcu jest prośba o pomoc właściwie, więc kieruję ją od razu do pana. Przypomnę, naszym gościem jest Dominik Gebler, psycholog, psychoanalityk jungowski. Dobrze, panie Dominiku, jest pan z nami? Tak. Oczywiście jest. O, super, jak dobrze pana słychać teraz. Dużo lepiej. Tak, zgadza się. Otóż pani Anna pisze tak. Ja mam kompleks zawodowy. Jestem osobą niepełnosprawną, wzrok. Mówiono mi, że jak będę się uczyła, to będę mieć dobrą pracę. Uczyłam się dobrze, skończyłam studia, a pracę miałam rzadko i to marną. I to nie dlatego, że ktoś mnie chciał, bo mam kompetencje, tylko dlatego, że po prostu szły za mną pieniądze z PFRON-u. Pracuję więc rzadko, nie mam też intratnego hobby, które można przekuć w zawód. Trudno mi teraz nauczyć się czegoś nowego na takim poziomie, by być naprawdę dobrym, by ktoś mnie po prostu chciał do pracy. Teraz żałuję, że nie miałam po prostu zawodówki i że bardziej w życiu nie rozrabiałam. Może byłabym teraz bardziej przebojowa. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. I to pytanie tak do sobie, pana kierowane. Tak myślę, że to jest trochę pytanie też retoryczne, jak sobie poradzić, bo wyobrażam sobie, że to jest coś, czym trzeba sobie radzić już od bardzo dawna. To jest zetknięcie się z pewnego rodzaju bezdusznością systemu, bo tutaj była mowa o kwestii PFRON-u, bo to jest to, czy to się opłaca pracodawcy, w jaki sposób, kwestia refundacji, kwestia renty z tym związanej, środków, których nie można przekraczać. To jest naprawdę coś, co odbiera chęć do czegokolwiek, chęć do działania. I to, co słychać w tej wiadomości, że jest pewien rodzaj takiej frustracji z tym związanej, że to miało być jakieś i okazuje się, że jest zupełnie inne. I pytanie, co z tym można zrobić. Powiem uczciwie, to co mówię zawsze ludziom, kiedy do mnie przychodzą i mają podobnego typu pytania. Najczęściej w stylu, co im dolega, albo dlaczego tak jest, skąd się to bierze. Powiem uczciwie, nie wiem. I mówię zawsze tak, nie wiem, natomiast jak będziemy to badali, i będziemy tam poświęcali czas, to się tego dowiemy. I tutaj odpowiedź w związku z tym nie jest łatwa. Co dalej? No bo to są konkretne, realne sytuacje, z którymi ta pani się po prostu musi mierzyć. Każdego dnia. Każdego dnia musi znajdować w sobie odrobinę chęci, odrobinę cierpliwości, pozytywnego myślenia, nastawienia do rzeczy, żeby wykonać jakiś ruch. Bo się okazuje, że świat, w którym żyje, to, z czym się spotyka, jest po prostu słabe. No właśnie, w żaden sposób widzi pan, nie odpowiada. Bo ona też zarówno myśli o tym, co może zrobiła źle, więc zwraca się jakoś ku przeszłości, ale też i myśli realnie o tym, co mogłaby zrobić, a mianowicie, że nie ma na razie żadnego poważnego hobby, które mogłaby przekuć w zawód. Trudno jest jej się nauczyć czegoś nowego na takim poziomie, by być atrakcyjna, jeśli chodzi o zdobycie nowej pracy. Więc jakoś to wszystko analizuje, co mogłaby zrobić, ale po prostu tego nie widzi. Bo to nie zawsze tak jest, prawda? Że coś musimy wykrzesać. To jest ciężkie do zobaczenia. Mhm. Tak, to jest ciężkie do zobaczenia i to, co mówiłem wcześniej, do tego jest potrzebny drugi człowiek, bo czasami myśmy zrobili wszystko, co mogliśmy zrobić i zrobiliśmy najlepiej, jak się dało. Przynajmniej na tyle, na ile możemy to ocenić. I mimo to rezultat jest, jaki jest. Mm-hmm. No właśnie, bo i samo pytanie, hasło... co to znaczy w naszym życiu. I właśnie tak. Do tego służą te procesy, że my poszukujemy znaczenia tego. Co to dla nas oznacza, czym to jest i co w związku z tym my chcemy z tym znaczy co w związku z tym chcemy robić i co chcemy w ogóle z tym zrobić. Procesy, mówi pan o procesach. Musimy to dobrze rozpoznać, bo jeśli my nie wiemy, czym to jest i pójdziemy sobie w hobby, to pytanie, czy my się nie doprowadzimy do jeszcze większego problemu, na przykład w ten sposób. Ja tylko w tej chwili hipotetyzuję, czyli zakładam taką możliwość, że idziemy w kierunku jakiegoś rozwiązania, ale po pierwsze nie wiemy, co rozwiązujemy, bo nie znamy tego znaczenia. Idziemy w działanie, coś robimy i może się okazać, że jesteśmy w podobnym miejscu albo jeszcze gorszym. bo to jest coś, czego często nie zakładamy, kiedy wykonujemy jakiś ruch do przodu. To na przykład bardzo często widać w najprostszej płaszczyźnie, jaką jest sfera biznesowa, gdzie ludzie mają niepochwycone pewne fragmenty swojego biznesu, nie do końca rozumieją psychologicznie, co się dzieje, podejmują działania, idą do przodu, się okazuje, że są jeszcze dalej niż byli. Może pan podać jakiś przykład? Może pan podać przykład, bo nie wiem, czy to dobrze rozumiemy. Czy to dobrze rozumiemy? Przykładowo. Weźmy na przykładzie takim czysto biznesowym. Ktoś ma kłopoty w firmie i myśli tak, wezmę wspólnika. Jak wezmę wspólnika, na pewno będzie lepiej, bo dofinansuje firma. A potem się okazuje, że wspólnik niesie ze sobą innego typu problemy, których nie przewidywaliśmy. Nie myśleliśmy o nich, że będziemy musieli się zmagać z różnymi rzeczami, nie wiem, pewnym podziałem, brakiem kontroli i tak dalej. No i to nam generuje innego typu problemy. I powoduje, że jesteśmy w odczuciu, oczywiście subiektywnym, jeszcze gorszym miejscu niż byliśmy. Mm-hmm. Przykładowo tutaj tak podaję. Na co więc postawić? Dobre rozpoznanie sytuacji. No właśnie. No w takim razie, bo powiedział pan o procesach, które trzeba przejść. Może pan jeszcze raz, możemy wrócić do tego, co to mogło być za procesy, odnosząc się na przykład do sytuacji pani Anny? Do pani Anny tutaj tego przykładu. No, przede wszystkim to, co ja bym pani Annie polecał, to udanie się do kogoś, kto zajmuje się terapią, pomocą psychologiczną, wsparciem i sobie dobrze to omówił. Jej sytuację, w której się znalazła, jak wygląda to życie, gdzie był początek tego, przynajmniej w którym miejscu to znajduje. I dopiero potem dalej stawiał kolejne pytania i się nad tym zastanawiał dalej. A widzi pan... Najprostszej rzeczy, od rozmowy z drugim człowiekiem bym zaczął. A widzi pan tak hipotetycznie jakieś dobre rozwiązanie, właśnie tak pod kątem psychologicznym, co mogłoby się zadziać i na co mogłoby się to przekuć? Na co pani Anna mogłaby to przekuć? Chciałbym coś wymyślić w tej sytuacji, podpowiedzieć takiego, co by pani Annie mogło pomóc, ale wiem, że czterymi chęciami to jest piekło wybrukowane, po pierwsze. Po drugie, nie znając historii drugiego człowieka, bardzo łatwo jest mu zaszkodzić sugestiami, no bo ja mówię z poziomu jakiegoś autorytetu, prawda? Zaprosiliście państwo psychologa do studia i odpowiadam na pytania, zabieram głos, mówię o psychologii w jakiś sposób i to może mieć znaczenie dla ludzi. Dlatego jestem bardzo ostrożny w wydawaniu osądów, w poradnictwie wszelkiego typu, ponieważ nie znając perspektywy drugiego człowieka, jego życia, szczegółów, detali, jest bardzo ciężko na cokolwiek wskazać. To, co my robimy w pracy, tak naprawdę my nie radzimy, nie doradzamy. Istotą jest uchwycenie tego, umiejętne słuchanie i powiedzenie drugiemu człowiekowi tego, o czym on mówi. Żeby on sobie zdał z tego sprawę, to sobie zreflektował, pochwycił w jakiś sposób. Poprzez zadawanie mu ważnych pytań. Sam zaczął podejmować decyzje w życiu. Mm-hmm. Bo tak. Nikt za nas tego życia nie przeżyje. Właśnie, chodzi o zadawanie kluczowych pytań, prawda? To już wie psycholog, psychoterapeuta, jak takie pytania zadawać, tak żeby osoba, która do pana przychodzi, sama potrafiła sobie na to odpowiedzieć. I ona znajdzie tę siłę i te kompetencje do tego, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, bo właśnie one będą odpowiednio postawione. I to zmienia bardzo wiele. To gdyby się państwo zastanawiali. Ale tak o czym ja pomyślałam, kiedy zastanawiałam się nad tą sytuacją pani Anny, że gdyby ona na przykład poszła do takiego psychologa albo psychoterapeuty i porozmawiała o sobie, to może jednak znalazłaby tak bardzo autentycznie w sobie jakieś mocne strony. Na przykład ja teraz widzę taką mocną stronę, jak w postaci tego, że ona bardzo dobrze potrafi analizować sytuację. Zarówno to, co zrobiła, to, czego nie zrobiła, co mogłoby się wydarzyć. I ta analiza wydaje się być taka bardzo trzeźwa. Gdyby na przykład więcej takich rzeczy potrafiła odnaleźć przy pomocy psychologa, psychoterapeuty, to sama nie można byłoby zrobić inaczej niż to, żeby po prostu rozkwitnąć. I to, jak ona by rozkwitła, to zaczęłaby emanować tą dobrą energią, która by ją wręcz rozpierała na zewnątrz. I w ten sposób właśnie zamiast takiej osoby, która jest jakoś skulona sama w sobie, mogłaby emanować tym ciepłem, tą energią na zewnątrz i przez to stać się właśnie atrakcyjna. Tak sobie to po laicku wydumałam. Co pan na ten temat? To jest pozytywny scenariusz, który zakładamy. Psychologia jednak uczy, że droga jest bardziej wybrukowana. I z pewnością, jeżeli mamy pytania, no to jedyną osobą, która zna odpowiedzi na te pytania, jesteśmy my sami. Do tego właśnie jest drugi człowiek, który pomaga nam dotrzeć do naszych odpowiedzi. Bo jeżeli ja zadaję też i od tego, żebyśmy się dowiedzieli, czy my w ogóle zadajemy właściwe pytania, bo czasami zadajemy niewłaściwe. I droga rozwoju to jest to, co psychologia analityczna wyraźnie podkreśla, że droga rozwoju człowieka to nie jest tylko poszerzanie pola świadomości, rozwój ego, ale to jest też takie wzrastanie w dół, zakorzenianie się w życiu, czyli właśnie nawiązywanie kontaktu ze sobą, z tym, co my robimy, kim jesteśmy, dlaczego jesteśmy w tym miejscu i dokąd zmierzamy. Czyli to, co my nazywamy właśnie zakorzenianiem się, zapuszczaniem korzeni, czyli tak jak drzewo ma korzeń, który zasila, tak samo te znaczenia zasilają nas w tym, co robimy i to pozwala, że możemy czuć się w tym sensie zadowoleni z tego, kim jesteśmy, nawet jeżeli to życie nasze jest w jakiś sposób przykre, bo jeżeli my mamy do czynienia z niepełnosprawnością, to cokolwiek byśmy nie mówili, to każdy człowiek, który doświadcza niepełnosprawności, on doświadcza ograniczenia, doświadcza pewnego rodzaju cierpienia, doświadcza pewnego rodzaju wykluczenia i chodzi o to, że my się musimy nauczyć z tym żyć. To jest to, co de facto możemy zrobić realnie. Mhm. Niekoniecznie wybierać to, tylko faktycznie, dokładnie, tak jak pan mówi, nauczyć się z tym żyć. Bardzo dziękuję za odpowiedź na te rozterki. I przyszły już też inne maile, SMS-y, także odniesiemy się do nich za chwilę. Jest, przypomnę, z nami Dominik Gebler, psycholog, psychoanalityk jungowski. Jeżeli państwo mają ochotę też o coś zapytać, podzielić się jakąś swoją historią, to zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS i 22 i 7 trójek to numer telefonu. Ania Rusowicz i Paulina Przybysz. Przebudzenie to nowa piosenka. A z nami w studiu, właściwie nie w studiu, ale przez łącza jest Dominik Gebler, psycholog, psychoanalityk jungowski. Rozmawiamy w audycji Nie do powiedzenia o akceptacji, o samoakceptacji. Napisał do nas pan, który się podpisał B. I pan B pisze tak: zwątpiłem w siebie, zwątpiłem we własną tożsamość. Przez 20 lat odkrywałem siebie i wydawało mi się, że wiem, jaki jestem, a ostatnio po trudnych wydarzeniach w ciągu jednej nocy przestałem wierzyć w to, co o sobie myślałem. I teraz już nie wiem, jaki jestem. Jak zrozumieć samego siebie? Pyta pan B. Panie Dominiku, to do pana też pytanie. To jest bardzo ciekawa historia, bo czasami idziemy za czymś, co nam się wydaje, że jest nasze, że jest prawdziwe i tak naprawdę żyjemy w pewnego rodzaju fikcji. I potem wystarcza właśnie, że jedno zdarzenie, czasami mocniejsze, a czasami nawet niepozorne, które nas z tego wybija i mówi nam, że coś jest chyba nie tak, że to chyba nie był ten kierunek i że to, co o sobie myśleliśmy, może jest troszeczkę inne. I tam, jak pan B napisał, że on teraz nie wie. I można powiedzieć, że to jest bardzo prawdziwe. To jest uczciwe i zarazem bardzo prawdziwe. Bo de facto nie wie. To jest ta sytuacja. I skoro nie wie, bo to jest stara zasada, żeby się znaleźć, wpierw trzeba się zgubić i uświadomić sobie, że się zgubiliśmy. Bo inaczej nigdy siebie nie odnajdziemy. Więc może to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby się właśnie dowiedzieć, kim jest i o co w tym życiu mu chodzi, dlaczego właśnie podejmował takie, a nie inne decyzje i dokąd to wszystko prowadzi. Mhm. Miałam też w jakimś otoczeniu swoim taką osobę, która przez właśnie wiele lat wiązała swoje nadzieje z jakąś określoną przestrzenią zawodową, a potem nagle właśnie nie z jej inicjatywy, tylko z inicjatywy osób, dla których miała pracować, okazało się, że nie, zdecydowanie nie widzą jej w tym zawodzie i zupełnie musiała zrezygnować jakby z siebie samej, którą tworzyła przez co najmniej no jakieś 5 lat. I tak sobie myślę, no obserwowałam wtedy właśnie tę osobę, która była zupełnie zagubiona, nie miała właściwie takiej jakiejś kotwicy, nie wiedziała, gdzie tę kotwicę miałaby zarzucić. I trudno było, no, właściwie nie było żadnej takiej przestrzeni, przy której mogłaby jakoś przycupnąć. Od czego w takim wypadku, kiedy wszystko się nam jakoś pod nogami rozsypuje, od czego można zacząć? Dobre pytanie, od czego można zacząć? No od pytań. Od postawienia sobie pytań, uczciwych pytań. Pytań takich przede wszystkim, na które my nie znamy odpowiedzi. Pytań, których boimy się sobie zadawać. Bo nie wiemy, dokąd prowadzą, albo odpowiedzi mogą nas tak naprawdę nie satysfakcjonować. I to jest to, co często ludzie w analizie odkrywają, że kiedy spotykają się z prawdą, to prawda jest gorzka. Kiedy dowiadujemy się czegoś o sobie, to ma po prostu gorzki smak. I czasami to, co spychaliśmy na bok, to, co uznawaliśmy za nieistotne, na przykład odkrywamy, że to było jednak coś ważnego, coś, co pozostawiliśmy. I no, czasu się nie da cofnąć. Więc nie mamy możliwości przeżycia tego jeszcze raz i trzeba się pożegnać z przeszłością, powiedzieć, że to się wydarzyło, że to jest strata i że z tym już nic nie możemy zrobić. Natomiast mamy to, co jest jeszcze przed nami i na tym możemy się skoncentrować i w tym kierunku ruszyć. Tak, ale mam nadzieję, że tutaj nas słuchacze źle nie zrozumieją, bo to, co było, to też jest w jakiś sposób na... Oczywiście, prawda? Że jest, to jest doświadczenie nasze jak najbardziej, tylko mówię w kontekście tego, jeżeli mamy poczucie, że nie robiliśmy tego, co powinniśmy, jeżeli dochodzimy do tego momentu, to nie ma co, bo my często rozpamiętujemy, często sobie nie możemy wybaczyć, rwiemy włosy z głowy, że to były złe decyzje, że to się po prostu wydarzyło, takie było w tamtym momencie i trzymanie się tego, to jest tak, rozpamiętywanie jest trzymaniem się przeszłości. Kiedy my trzymamy się przeszłości, to nie otwieramy się na przyszłość. Czyli jeżeli tkwimy tam, to jest tak, jakbyśmy psychologicznie liczyli na to, że to się da odwrócić, że to się da odkupić w jakiś sposób, że to się da coś zmienić. To jest iluzja, pułapka i w tym czasami ludzie tkwią naprawdę latami, długo. Mhm. A te pytania, o których pan mówi, że trzeba zacząć od stawiania sobie pytań, to jakie to mogą być pytania? Przeróżne. Każdy ma swoje pytania, każdy ma inne. Przykładowo, nie czuję się dobrze w tej pracy, w której jestem. To może pytanie, dlaczego się nie czuję dobrze? A gdzie bym mógł się czuć lepiej? Najprostsza rzecz. A w przypadku pana B, który do nas napisał, gdzie przez 20 lat odkrywał siebie i wydawało mu się, że wie, jaki jest, a teraz nagle wszystko runęło. To kim jestem? To jest podstawowe pytanie, które sam zadał. Powiedział, nie wie, kim jest. I jak można sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie?